niewyobrażalne. I graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 marca, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będzie śledztwo prokuratury w sprawie zawalenia się kamienicy w Poznaniu. Trwa konkurs skoków w Lachty po pierwszej serii. Liderem jest Kamil Stoch. W wielu polskich miastach, ale i za granicą odbyły się dziś biegi pamięci żołnierzy wyklętych. Prawdopodobnie w poniedziałek wszczęte zostanie śledztwo w sprawie zawalenia się kamienicy na poznańskim Dębcu, poinformowała rzeczniczka poznańskiej prokuratury okręgowej Magdalena Mazur-Prus. Z powodu wybuchu najprawdopodobniej gazu zginęły 4 osoby, ponad 20 zostało rannych, w tym 3 ciężko. Na miejscu pracuje około 150 ratowników. Według strażaków w gruzowisku nie powinno być już więcej poszkodowanych. Budynek nie nadaje się do zamieszkania. Na razie lokatorzy kamienicy znaleźli pomoc w hotelu przy Łozowej, mówi wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski. Te osoby, które nie zostały ranne, zostały przewiezione tutaj do pobliskiego hotelu. Miasto ma zawsze w takich sytuacjach procedury przygotowane. Te osoby mają zatem dach i schronienie zapewnione. Pomoc psychologiczna również naszych służb. Do tego pracownicy służb społecznych przeprowadzają wywiady z poszczególnymi osobami, tak żeby można też świadczyć pomoc materialną i finansową, taką podstawową, która jest w takich sytuacjach też przygotowana. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc miasta, dodaje Maciej Kubiak z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zapewnione zakwaterowanie na 2 tygodnie od miasta, plus do tego gorące posiłki i cała pomoc mieszkańców tutaj okolicznych domów, którzy spontanicznie przyniesie, oraz Caritas, który się też również tu pojawił. Wśród 3 ciężko rannych jest dziecko, mówi dr Dariusz Bierła z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko znajduje się w szpitalu w trakcie diagnostyki, w stanie stabilnym. Pozostała 2, są to urazy typowo mechaniczne, czy to są złamania. Jedna z osób jest ciężko poparzona i przebywa w szpitalu na ulicy Kurlandzkiej, w Centrum Leczenia Oparzeń. Pozostałe osoby, które są w dość dobrym stanie, one zostały rozwiezione do szpitali poznańskich. Są aktualnie też w trakcie diagnostyki, podjęcia ewentualnie leczenia. Sytuację monitorują na bieżąco premier Mateusz Morawiecki i szef MSWiA Joachim Brudziński. Kamil Stoch zdecydowanie prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Lider cyklu uzyskał 132 metry, drugi na pół metku Japończyk Ryoyu Kobayashi traci do niego 13,5 punktu. Obecnie dobiega powoli końca 2. seria zawodów, do której zakwalifikowała się 6 Polaków. Wczoraj w drużynówce biało-czerwoni uplasowali się na 2. pozycji. Ponad 70 tysięcy osób na całym świecie wzięło udział w 6. edycji imprezy Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O szczegółach tej inicjatywy Karol Surówka. Bieg Tropem Wilczym odbył się w 333 miejscach w Polsce i 8 miastach za granicą, między innymi w Londynie, Nowym Jorku, Wilnie czy Wiedniu. Mojego dziadka w 53 zestrzeli komuniści, ja muszę to po prostu robić. Takie 2 kilometry to bardziej przejdziemy, ale od tego się zaczyna. W biegu wzięli udział również żołnierze polscy i państw sojuszniczych w 7 misjach pokojowych, między innymi w Bośni, Kosowie, Kuwejcie czy Afganistanie, mówi rzecznik imprezy Barbara Konarska. Te koszulki z bohaterami naszych żołnierzy niezłomnych są również ubierane na mundury żołnierzy w NATO. Biegacze startowali na 3 dystansach, 10,5 km oraz 1963 metry. Symbolizuje to datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. W wielu miejscach uczestnicy pobiegu mogli spotkać się z kombatantami i zmierzyć z poza biegowymi wyzwaniami, tak jak w Wilnie. Garnizon przyszykował ścięcie brzuski szabelką. Pierwszy bieg pamięci żołnierzy wyklętych odbył się w 2013 roku. Wzięło w nim wtedy udział 50 osób. Karol Surówka, Polskie Radio. Obowiązkowe opłaty na media publiczne w Szwajcarii nie będą zniesione. Tak wynika ze wstępnych wyników głosowania w dzisiejszym referendum. Około 70% obywateli zdecydowało, że abonament w kraju pozostanie. Inicjatywa No Billag zakłada likwidację abonamentu i finansowanie szwajcarskich mediów w dużej części z reklam. Inicjatywa uderzała przede wszystkim w media publiczne. Zgodnie z ustawą publiczne radio i telewizja są zobowiązane do pełnienia misji, czyli na przykład nadawania programów w 4 językach państwowych. Każdy region posiada obecnie regionalną telewizję i radio. Istnienie takich mediów publicznych bez abonamentu byłoby praktycznie niemożliwe, twierdzą przeciwnicy likwidacji abonamentu. Przeciwko inicjatywie No Billag opowiedział się także szwajcarski parlament i rząd. Szwajcarzy płacą 451 franków, czyli prawie 1700 zł rocznie na media publiczne. W 2016 roku było to prawie 1 300 000 000 franków. Z tej kwoty państwowe radio i telewizja otrzymują ponad 1 200 000 000. Pozostałe pieniądze trafiają do 34 innych stacji. Dla Polskiego Radia Krystyna Nurczyk. To był serwis Trójki. Na termometrach od minus 2 do plus 1 stopnia, w nocy bezchmurnie, gdzieniegdzie zachmurzenie małe, a na wschodnim wybrzeżu i północnym wschodzie kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane. Na krańcach północno-wschodnich Polski możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Po raz pierwszy w fonograficznej historii męskiego grania album, który stanowi specjalny dodatek. Nadaliśmy mu tytuł Dogrywka. Wśród wykonawców m.in. Organek, Koma, Brodka czy Grubson. Męskie granie 2017. Dogrywka. Zapraszam. Piotr Stelmach. Album do kupienia w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Trzecia strona medalu. W trzeciej stronie medalu dziś witają Adam Malecki i Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry, za oknem jeszcze jasno. Dziś jak, no nie jak co tydzień, o sukcesach naszych sportowców. W Birmingham wczoraj czwarty w historii złoty medal halowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce zdobył dla Polski Adam Kszczot. Klęska żywiołowa dotknęła Anglii, ale nie mnie. Widocznie starzeję się jak wino, coraz lepszy jestem. Tak mówił wczoraj profesor Bieżni w Telewizji Polskiej, a sukcesów dziś może nie koniec, bo mistrzostwa trwają. Sukces również w Holandii, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. Tam było złoto w Omnium za sprawą Szymona Sajnoka. Wiele sportów uprawiałem na początku, ale tak naprawdę koledzy mnie zaciągnęli do kolarstwa z bloku. Nie wiadomo, czy z bloku go zaciągnęli, czy koledzy z bloku, ale wszystko jedno, a koledzy w młodości to raczej namawiają do złych rzeczy, a tu taki sukces. Pomnik dla kolegów. Tylko w lewo to wiadomo, że na żużlu. Jeszcze w łyżwiarstwie szybkim i w short treku tak może być. No ale gdzie może być i w lewo, i w prawo, ale tylko w lewo i tylko w prawo? I to nie na igrzyskach, dodam? Przed zawodami to zrobiłem chyba 4 treningi pewnie tutaj. Na co dzień raczej w interkontynentalu. Bo to jakby jest różnica, że tam mam jakby klatkę prawoskrętną, tu jest lewoskrętna. Gdzie się odbywały treningi słyszeliśmy, ale co się trenuje? O tym m.in. dziś u nas w audycji. A gdzie wybierają się piłkarscy delegaci z Maroka? Na kongresie UEFA Maroko wysłało 11 przedstawicieli, no, którzy na pewno nie byli tam ze względu na pogodę. No, ze względu na pogodę to pewnie nie, a ze względu na co? O szansach na zorganizowanie piłkarskiego mundialu i oddalających się szansach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku też dzisiaj u nas. A poza tym piłka nożna w najprostszym wydaniu, czyli nasza ekstraklasa, choć emocje trochę większe niż zwykle, bo Legia gra z Lechem. Będzie też o piłce w trochę lepszym wydaniu, o ligach w Europie, o skokach narciarskich, o No właśnie tak, patrzę, o, bo zaraz będzie skakał Kamil Stoch. Naszymi gośćmi będą Kajetan Kajetanowicz, którego spytamy o szansę na starty w Mistrzostwach Świata, i Łukasz Szeliga z Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. No i co Państwo na to, na te sukcesy Kszczota, na ten sukces na rowerze, przed szlagierem Ekstraklasy, na każdy sportowy temat, a może na przykład na temat zwycięstwa Kamila Stocha? A może przypomnisz sobie, jak było w Pjongczangu, no, jak relacjonowałeś skoki? Na razie dmucha mu pod wiatr. Oj, no, poleciał, proszę Państwa, to był, nie wiem, jak długi skok, ale na pewno zwycięstwo. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wyprzedził Kobayashiego, który przecież ostatnio latał jak ptak. No więc mamy 20, któreś zwycięstwo. Markusa, który był prowadził. No więc Kamil Stoch nie ma sobie równych, jest fantastyczny, trzykrotny mistrz olimpijski, jest w formie i myślę, że kryształowa kula jest. Ależ mu dmuchało. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić w sprawie latającego Polaka również. 71 335 71 335. Można do nas pisać SMS-y. Zachęcam, proszę i przypominam, 22 i 7 trójek. No to teraz właśnie o tym, co poza skokami na świecie. Poza skokami w piłkarskiej ekstraklasie, choćby Krakowie Kraków gra z Arką Gdynia. Na razie jest 1-1 i to jest 82 minuta tego spotkania, a wieczorem, już za godzinę w Warszawie mecz kolejki Legia Lech. Ważny mecz, wiemy, że wygrać z Legią dla naszych kibiców jest ważne. Mamy walczyć, mamy biegać, mamy grać dobrze piłkę, to będę wygrać. Mam nadzieję, że będzie Lech. A mówi oczywiście trener Bielica. W ekstraklasie, ale siatkarskiej, Kuprum Lubin pokonało Jastrzębski Węgiel dość nieoczekiwanie 3-0. Po wczorajszym wielkim sukcesie w Apeldoorn, dziś w Holandii Klops, Wojciech Pszczolarski i Daniel Staniszewski zajęli 13 miejsce w Madisonie, ostatniej konkurencji Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym. W Birmingham na razie też brak polskich sukcesów. Damian Czykier odpadł z rywalizacji w półfinale biegu na 60 metrów przez płotki. Przypomnę, tam trwają halowe Mistrzostwa Świata. Walczą tyczkarze. 5.60 w drugiej próbie Piotr Lisek na plus, na minus w drugiej próbie 5.60 Paweł Wojciechowski. No ale jeszcze będzie miał okazję, żeby tę wysokość pokonać. Paula Kułaga zajęła drugie miejsce, a Daria Pogorzelec trzecie w zawodach Pucharu Świata w judo w Warszawie. Polki wygrały klasyfikację drużynową. 7 podopiecznych trenerów Mariana Tałaja i Łukasza Błacha stanęło na podium. Piłkarki ręczne Perły Lublin wygrały w Hiszpanii rewanżowe spotkanie 1/4 finału Challenge Cup z Fertalidad Malaga 27-20 i awansowały do półfinału. Kamila Żuk za to wywalczyła w OTP trzeci medal Mistrzostw Świata Juniorek w biatlonie. Do wcześniejszych 2 złotych dorzuciła srebrny w biegu na 10 km na dochodzenie, bo wcześniej były złote na 12,5 km i w sprincie na 7. A też na śniegu Szwajcarka Wendy Holdner zdobyła małą kryształową kulę za triumf w klasyfikacji Alpejskiego Pucharu Świata. Ostatnie zawody w tym sezonie, w tej konkurencji, w Crans-Montanie wygrała Włoszka Brignone, Holenderka była czwarta. A Marcel Hirscher po raz 7 z rzędu zdobył kryształową kulę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dziś wygrał slalom w Krańskiej Gorze. No już na 6 zawodów przed końcem sezonu ma gigantyczną przewagę nad Norwegiem Kristoffersenem i jest zwycięzcą. W Primera División tej hiszpańskiej trwa spotkanie na szczycie. Barcelona gra z drugim w tabeli Atletico Madryt. Jak na razie jest 1-0 dla Barcelony. Gola strzelił nie kto inny, tylko Lionel Messi. To jest 600. gol Messiego w karierze. Strzelił 539 dla Barcelony, 61 dla Argentyny. A ile na podwórku nastrzelał? A, dużo więcej tych goli jest na pewno. Wszystkie mecze we włoskiej ekstraklasie piłkarskiej zostały odwołane po nagłej śmierci kapitana Fiorentiny Davide Asturiego, który nagle zmarł w nocy w hotelu w Udine. Według mediów 31-letni piłkarz zmarł wskutek zawału serca. I patrzę jeszcze na wyniki naszych skoczków narciarskich. Kamil Stoch, tak jak mówiliśmy, w Lahti zawody wygrał. Na 4. miejscu Dawid Kubacki, Maciej Kot, na 14. miejscu Stefan Hula, 17. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, Well, it's a mighty long road, but I'll find you. I will hold you and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love anyway. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love anyway. My time. My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beat. And it's a thumping and I'm alive. I know you've heard it from those other boys, but this time between, it's all in that I feel it. I know you've heard it from those other boys, but this time it's real, it's all in that I feel it. Bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Paradise, oh long, oh long, meet me there. Bieg na 1500 metrów w halowych lekkoatletycznych mistrzostwach świata zakończony. Marcin Lewandowski, wicemistrzem świata, mamy kolejny medal, tym razem srebrny. Brawo Marcin. Jesteś przekonany, że był drugi? Tak. Dobrze, moim zdaniem był trzeci, ale jeszcze poczekajmy chwilę. Sokole oko Tomasza Grozdowskiego. Drugi, srebrny medal Marcina Lewandowskiego w biegu na 1500 metrów. Mamy złoto profesora Kszczota, srebro Marcina Lewandowskiego po piorunującym finiszu i po mocniejszym wypchnięciu klatki piersiowej, bo naprawdę to było o centymetry. Mamy zwycięstwo Kamila Stocha w Lahti i mamy gola w meczu ligowym. Tak jest, Krzysztof Piątek strzelił na 2-1 dla Krakowi. Jest 89. minuta spotkania. Zawisł w powietrzu prawie jak Kamil Stoch i skierował piłkę do siatki głową. Także Krakowia prowadzi, ale Arka jeszcze ma chwilę na to, żeby odrobić straty. Początek 26. kolejki Ekstraklasy to spotkanie w Niecieczy, gdzie Bruk Bet Termalika przegrała z Wisłą Płock 1-2. Bramkę dla gospodarzy w 9 minucie strzelił Samuel Stefanik. Dla gości po pięknym strzale wyrównał Semir Stilic. Była 54. minuta. A na 2-1 podwyższył Georgi Merbaszwili. Była 83. minuta. Z wyniku i postawy drużyny cieszył się trener Wisły Jerzy Brzęczek. Bardzo się cieszymy z tego, że po dwóch porażkach z tego trudnego terenu wywozimy się 3 punkty. Patrząc również na przebieg tego spotkania, kiedy już w 10 minucie sprezentowaliśmy bramkę Termalice i to był taki też moment, kiedy było widać troszeczkę takiego zwątpienia w drużynie. W przerwie powiedzieliśmy sobie parę słów, po co tutaj przyjechaliśmy, co chcemy zrobić i z czym ewentualnie chcemy wracać do Płocka i gratuluję chłopakom, że w drugiej połowce zaczęliśmy grać no już zdecydowanie lepiej. Zdobyliśmy 2 bramki, wywozimy w Niecieczy 3 punkty. Bardzo istotne 3 punkty dla nas. Entuzjazmu Brzęczka nie podziela trener Brukbetu Jacek Zieliński. Trzeba po tym meczu się otrząsnąć i my sobie zdajemy z tego sprawę, że to nasza sytuacja jest skomplikowana, natomiast powiedziałem to chłopakom w szatni, że tu jeszcze nikt nie umarł, nie ma co robić pogrzebu. Sytuacja była trudna, sytuacja mimo tych 4 punktów, które zdobyliśmy, jest nadal trudna. Łatwiejsza nie jest wcale sytuacja Lechii Gdańsk. Dwie porażki, trzy remisy, w tym ten piątkowy bezbramkowy z Zagłębiem w Lubinie i poleciały głowy. Trenera Adama Ołena i jego sztabu zastąpi go do niedawna trener Zagłębia Piotr Stokowiec. Lechia Zagłębiem zapoczątkowały serię bezbramkowych remisów, która zainspirowała także piłkarzy sobotnich meczów. 0-0 zremisowały Śląsk, Wrocław, Sandecją, Nowy Sącz. Oba zespoły pozostają bez zwycięstwa w tym roku, a także Korona Kielce z Pogonią Szczecin. Pogoń nie przegrała trzech ostatnich meczów w lidze i to buduje piłkarzy ze Szczecina, w tym Kamila Drygasa. Szkoda, że nie wygrywamy na tych wyjazdach, no ale szanujemy te punkty. Każdy punkt jest dla nas na wagę złota. Jak na wyjazdach będziemy remisować, a u siebie będziemy wygrywać, to na pewno się utrzymamy. Chcieliśmy wygrać pierwszą połowę, zagraliśmy źle. Korona nas trochę zdominowała, w drugiej wyglądało to dużo lepiej. Swoje szanse mieliśmy, ale Korona też miała swoje szanse, także jeszcze jest remis straszliwy. Zremisowaliśmy z niebyle kim, podkreślał po meczu kapitan Korony Bartosz Rymaniak. Wiemy, że w tym roku bardzo dobrze gra w piłkę i przedstawia nam poprzeczkę dosyć wysoko w pierwszej połowie. Można powiedzieć, że mecz bardziej pod nasze dyktando, te sytuacje znowu jakieś tam były, znowu gdzieś tam nic nie chciało wpaść. W drugiej połowie już bardziej taka walka w środku pola, gdzieś tam nie było zbyt dużo tych akcji, które mogły podawać publiczność. Niedosyt jest, bo graliśmy pełną pulę i chcieliśmy za wszelką cenę wygrać, bo widzieliśmy, że to zwycięstwo nas przybliży dużo do ósemki, a tak znowu tylko punkt i to miejsce w tabeli utrzymaliśmy. No trzeba pracować dalej na Płocku. Następne spotkanie wyjazdowe z bezpośrednim rywalem, więc bardzo ciekawe spotkanie, musimy do niego przygotować jak najlepiej i tyle. I tyle można by powiedzieć o sobocie, ale jeszcze był przecież mecz w Gliwicach i tam nawet kibice doczekali się gola. W 49 minucie strzelił dla Piasta Mateusz Szczepaniak. Ale potem sprawy w swoje ręce i nogi postanowili wziąć kibole gospodarzy. Ich próba wtargnięcia na boisko zakończyła się wjazdem na murawę policji z kawalerią na czele. Mecz został przerwany i po dłuższych obradach zakończony przez sędziego. Jest pierwsza reakcja Ekstraklasy i Komisji Ligi. Postanowiono o niewpuszczeniu najbliższych mecz kibiców, którzy zajmowali trybunę za bramką, czyli tam, gdzie rozpoczęły się rozruby. Kolejne decyzje mają zapaść. Jutro bardzo prawdopodobny jest walkover dla Górnika Zabrze. A w dzisiejszych meczach Krakowia wciąż prowadzi 2-1 z Arką Gdynia. 4 minuty do liczonego czasu gry. Jeszcze minuta do rozegrania. O 18:00, tak jak mówiliśmy, Legia Warszawa przy Łazienkowskiej podejmie Lecha Poznań. Jak wygląda tabela? Jagiellonia Białystok jest na czele, 48 punktów. Na drugim miejscu Legia Warszawa traci 3 punkty, także dzisiaj 3 cenne punkty przybliżą Legię do Jagiellonii. Na trzecim miejscu Lech Poznań ma tych punktów 43, natomiast tabelę zabyka Sandecja Nowy Sącz. Na przedostatnim miejscu jest Brukbet Termalika Nieciecza. Na 14 miejscu Pogoń Szczecin, która jednak odrabia straty. Przecież rundę rewanżową wiosenną rozpoczęła z ostatniego miejsca. No ale teraz kolejne punkty i Pogoń pnie się w górę. Zakończyło się spotkanie w Krakowie. Krakowia pokonała 2-1 Arkę Gdynia. 22 i 7 trójek to telefon do trzeciej strony medalu. Proszę do nas dzwonić, proszę do nas pisać. 71 335. Przenosimy się teraz do Birmingham, gdzie trwają halowe lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Wczoraj złoty medal Adama Kszczota, dzisiaj przed momentem srebrny medal Marcina Lewandowskiego w biegu na 1500 metrów. No sporo się dzieje nie tylko w polskiej reprezentacji i nie tylko my zdobywamy medale, o czym z Birmingham Rafał Bała. Czasami o halowych mistrzostwach świata i Europy w lekkiej atletyce mówi się zimowe, choć z zimą, oprócz pory rozgrywania, mają niewiele wspólnego. Zresztą odbywają się pod dachem, a zatem warunki pogodowe nie powinny mieć większego wpływu na rywalizację. W 2010 roku w Dausze na początku marca było 30 stopni Celsjusza, dwa lata później w Stambule niewiele chłodniej, podobnie jak w 2016 roku w Portland. Jednak tym razem w Birmingham lekkoatleci trafili na załamanie pogody, zamiecie śnieżne i siarczysty mróz. To wszystko spowodowało paraliż miejscowy lotniska i na przykład faworytka gospodarzy Laura Muir musiała jechać na start ze Szkocji 6 godzin taksówką. Następnego dnia zdobyła brąz na 3000 metrów. Polacy też narzekali na zimno, ale wielu z nich radziło sobie w takich warunkach. Na przykład nasz najlepszy 400-metrowiec Jakub Krzewina. Psycholog dr Blecharz powiedział mi ciekawostkę o Adamie Małyszu. Nie wiem, z którego to roku zmieszczał się tam w Lahti, gdzie właśnie wjeżdżali na górę. Wszyscy byli w tych swoich kombinezonach. Adam już wziął jakieś tam ocieplo czy coś i dzięki temu właśnie w pierwszym skoku był lepszy, o wiele odrywali. I tak samo zrobiłem teraz ja w szatni. Wszyscy byli tylko w koszulkach, a ja miałem kurtkę i czapkę. Wszyscy byli w szoku, patrzyli się na mnie dziwnie, ale jak tutaj weszliśmy, to było tylko cold, cold, cold. Ja sobie siedziałem spokojnie, byłem bardzo ciepło i spoko w sumie. Krzewina odpadł w półfinałowym biegu na 400 metrów, natomiast na tym samym dystansie wśród kobiet Justyna Święty ponownie, tak jak 4 lata temu w Sopocie, była czwarta. Do medalu zabrakło niewiele, ale widać, że liderka polskiej sztafety jest w wysokiej formie. Podobnie jak Paulina Guba w pchnięciu kulą. Zajęła piąte miejsce, zbliżając się do rekordu życiowego. Głowa miała też wytrzymać naszym kulomiotom, którzy w Birmingham typowani byli do podium. Niestety obaj nie poradzili sobie w konkursie, który stał na wysokim poziomie. Michał Heratek był 10, a Konrad Bukowiecki z bardzo dobrym wynikiem 20 metrów 99 cm zajął 8 miejsce. Halowy mistrz Europy sprzed roku startował z niezaleczoną kontuzją dłoni. Miałem jedno pchnięcie, w którym dosyć mocno to poczułem. Natomiast no nie ma co zwalać na to, tak? Skoro ja potrafiłem pchnąć 22 metry z tą kontuzją, to też nie mogę jakby na to całej winy zrzucać. Oczywiście możemy się doczepić do wielu rzeczy. To, że mam kontuzję, nie wiem, to, że koło było jakieś troszeczkę takie dziwne, prawa noga mi uciekała w środku, co się zazwyczaj nie zdarza, zazwyczaj mi lewa ucieka z przodu. Nie wiem, Michał miał też problem z tym, że kiedy chciał już chodzić do koła, przerywali mu to. Także oczywiście możemy zrzucać na to, że jest zimno, ale to już wszyscy to tłumaczą i już to już jest nudne. Wszyscy mieliśmy takie same warunki, no to tylko i wyłącznie nasza wina, ja przynajmniej tak uważam. Teraz Bukowiecki będzie miał trochę czasu na zaleczenie urazu. Na miejsce odpoczynku po sezonie halowym wybrał raj na ziemi, czyli Nową Zelandię. Tam niby będę miał 3 starty, ale te starty traktuję z przymrużeniem oka i naprawdę jadę tam odpocząć, jadę tam pozwiedzać i dobrze się bawić po prostu z chłopakami z Nowej Zelandii, ze Stanów. To są 3 meetingi i poza tymi 3 dniami, gdzie będziemy musieli się pokazać i pchać tą kulą dla widzów, to będziemy się po prostu dobrze bawić. Mamy bardzo dużo atrakcji zaplanowanych, zresztą Tom to wszystko ładnie mi napisał w mailu, wszystko tam jest ogarnięte i zostaje mi tylko tam lecieć i dobrze się bawić. Generalnie moim marzeniem zawsze było polecieć do Australii czy do Nowej Zelandii i jak Tom mnie zaprosił, to naprawdę było mi bardzo miło i za długo się nie wahałem z odpowiedzią. Walsh był wielką gwiazdą mistrzostw w Birmingham. Wynikiem 22 m 31 cm ustanowił rekord Oceanii, a rekord mistrzostw świata pobiła amerykańska tyczkarka Sandy Morris, która skacząc 4 m 95 cm zdobyła złoto, wyprzedzając Rosjankę Sidorową o 5 cm. Królem sprintu zgodnie z przewidywaniami został Amerykanin Christian Coleman. Kreowanemu na następcę Usaina Bolta zawodnikowi zabrakło do rekordu świata tylko 0,03 sekundy. Uzyskał wynik 6,37 setnych. Wśród pań złoto dla Muriel Ahure z Wybrzeża Kości Słoniowej. Polki Anna Kiełbasińska i Ewa Swoboda odpadły w półfinale. Swoboda, halowa rekordzistka świata juniorek, była załamana. Szczerze? Nie no, serio, naprawdę nie wiem co powiedzieć. Już przestałam płakać, ale znowu chyba zacznę. No trudno, no. Czasami jest taki sezon, który jest gorszy. No i co, no. Mam nadzieję, że się odkuję na mistrzostwach Europy w Berlinie. No, że tam coś postaram się pobiegać. No i trening i jeszcze raz trening. Mam nadzieję, że nie będę mistrzem treningu, tylko mistrzem zawodów. Zobaczymy. Mam nadzieję, że trening będzie wychodził tak samo jak teraz. Chociaż nie, jak trening wychodzi, to jest źle na zawodach, także niech nie wychodzi na treningu i niech wychodzi na zawodach. Oczywiście największym bohaterem Polski

Mówiłem, że będziemy przenosić się do Birmingham. Przed chwilą wielki sukces naszych dziewczyn. Sztafeta 4x400 metrów zdobyła brązowy medal, zatem już mamy złoto. Z wczoraj mamy srebro, z dziś i przed chwilą brąz w sztafecie 4x400 metrów kobiet. Kłania się podróżnik z Wisły. Chciałem wszystkich słuchaczy ostrzec, żeby nie wracali z Wisły teraz w stronę Katowic, bo jest koszmar. Stoję w korku 2 godziny. Serdecznie pozdrawiam. Kibiców sportowych, którzy słuchają trzecią stronę medalu, Marcin z Pawłem z Rybnika. W studiu zapowiadany gość, trzykrotny mistrz Europy w rajdach samochodowych, Kajetan Kajetanowicz. Dobry wieczór, Kajetan. Dobry wieczór. Cześć. Dotarłeś? Tak. Mecz chyba grają obok, no, i ale... dlatego korki duże. Kajetan, spotykamy się w przededniu nowego sezonu. Śniegi schodzą, ci najlepsi w rajdowych mistrzostwach świata już jeżdżą od jakiegoś czasu. No i kiedy zobaczymy cię na trasie, w jakiej formule, i gdzie, i kiedy, i jak, bo kibice, ci, którzy się rajdami interesują, no ich to interesuje bardzo, tak jak nas. Ostro zaczynasz, tak. Od razu konkretnie. A będzie jeszcze ostrzej, uwaga. No oczywiście fantastyczna sprawa, to co zdobyliśmy w zeszłym roku, ale to już za nami, chcemy podejmować nowe wyzwania jako zespół. Mistrzostwa Świata to jest nasz punkt, nasz cel. Świetnie byłoby walczyć w tym najlepszym cyklu na świecie. WRC 2 to jest nasz target. Mówię byłoby, bo w tym momencie jeszcze tego nie wiemy. Cały czas czekamy na decyzję. Przyznam, że trochę się to przeciąga, ale no, wierzę w to, że my jesteśmy gotowi. Wierzę w to, że wszystko pójdzie w tą stronę, jak jesteśmy zapewniani. My w tym momencie, to masz na myśli ciebie, całe twoje zaplecze marketingowe, sponsoringowe, zaraz opowiesz kto, ale Jarosław Baran już tym razem z tobą do sezonu nie przystąpi. Powiedz, dlaczego nie będziecie jeździć już razem? Wczoraj opublikowaliśmy informację, to jest wspólny komunikat, fantastyczne lata wspólnie przeżyte, uwierzcie mi, nieprawdopodobnych emocji. Znaczy, myślę, że jesteście w stanie się domyślić. 9 lat walki, mnóstwo wygranych odcinków, specjalnych rajdów. Takie małe statystyki wyczytałem. 80 rajdów, 31 wygranych, 50 razy na podium. No wiesz, aż mi się łezka wokół kręci, jak o tym wspomnę, ponieważ takiego duetu nie było od dawna w Mistrzostwach Polski, w Mistrzostwach Europy. I fantastyczne lata. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy dalej jeździć, przynajmniej na razie, bo to nigdy nic nie wiadomo, tak nigdy nie mów nigdy. Nasze drogi się rozchodzą, ale faktycznie z całym zespołem, pozostałymi członkami jesteśmy gotowi, by podjąć nowe wyzwania. To jest sztab naprawdę profesjonalistów. Odbyliśmy mnóstwo spotkań, wyjazdów. Ja byłem na 2 pierwszych rundach Mistrzostw Świata i we Francji na rajdzie Monte Carlo i w Szwecji, na rajdzie Szwecji. No do Meksyku nie lecę. Ten rajd rozpoczyna się za kilka dni. Myślę, że jako widz będę niestety musiał być na Korsyce. Oczywiście z przyjemnością, ale wolałbym być tam jako kierowca. Kajetan, czy to nie jest dla ciebie... zadaję pytanie, wiedząc, jaka będzie odpowiedź. Chciałem zapytać, czy to nie jest dla ciebie frustrujące? Już odpowiadam za ciebie, że jest. No ale co ty możesz zrobić więcej, żeby tą przyszłość sobie zapewnić sportową, skoro tam, gdzie startujesz, tam, gdzie dane ci jest wystartować, wygrywasz trzykrotnie Mistrzostwa Europy, trzykrotnie z rzędu. Co można zrobić więcej? No wiesz, też się nad tym zastanawiam. To pytanie też niby do mnie, a niby nie do mnie, bo powinno być raczej skierowane do tych, którzy decydują o tym. Ja, tak jak wspomniałem, jestem gotowy. Cały zespół, bo to ja oczywiście ciężko pracuję i powiem wam, że jeszcze nigdy tak nie pracowałem tak ciężko nad i swoją wydolnością, którą zawsze mogłem poprawić. To pierwszy raz to mówię publicznie, to zawsze była moja pięta Achillesowa, pomimo tego, że i tak dużo trenowałem. Jeśli chodzi o... Ale są efekty? Są, właśnie są i zadowalające. Wiesz, to był główny punkt przygotowań. Oprócz stabilizacji, koordynacji, którą zawsze trenowałem, oczywiście refleksu i tej koncentracji na dużym tętnie, na wysokim tętnie, ale teraz musiałem to dostosować do dłuższych rajdów, więc my jesteśmy wszyscy, uwierzcie mi, gotowi. Z myślą właśnie o WRC 2. Tak jest, o tych długich rajdach morderczych czasami. Chociaż kiedyś były jeszcze dłuższe te rajdy, ale teraz one są takimi i długimi rajdami i bardzo sprinterskimi jednocześnie, bo te różnice pomiędzy poszczególnymi zawodnikami są bardzo niewielkie czasami, więc no, poziom jest bardzo wysoki. A przy okazji tych twoich wizyt podczas rajdów, czy to w Monte Carlo, czy w Szwecji, czy to też wiąże się z jakimiś rozmowami? Jak wygląda tam sytuacja? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że odbyłem kilka rozmów i z tunerami, którzy przygotowują najlepsze samochody rajdowe na świecie. Natomiast oczywiście wszystko w tej chwili musieliśmy zatrzymać się ze względu na to, że nie ma decyzji. A jaki jest przeskok budżetowy z Mistrzostw Europy do WRC 2? To jest między 50-80% w zależności od tego, jakie rajdy pojedziemy. Oczywiście możesz pojechać rajdy pozaeuropejskie, których mamy trzy, jest Meksyk, Argentyna i Australia. Australia najdroższa, natomiast no, naszym planem i tak były raczej rundy europejskie, myśląc również o, bo fajnie byłoby pojechać rajd w Meksyku, tak? To jest, bo w WRC 2 jedziemy 7 rund, nie 13. Ale 6 najlepszych się liczy. Tak, 6 się liczy i z myślą powiem wam bardziej o kibicach, którzy naprawdę oczekują naszych startów, oczekują tego, że damy im, pokażemy światu, że mamy szybkich kierowców i też wybieraliśmy te rajdy między innymi, nie tylko ze względu na budżet, tak? Ale też, żeby oni mieli bliżej po prostu. A ja wrócę do tych finansów, bo ciągle ten temat przewija się przez ostatnich kilka lat, kilkanaście lat. Jakim cudem w tak dużym kraju jak nasz, przy takiej popularności rajdów, jest kłopot ze znalezieniem pieniędzy, sponsora, firmy, koncernu, który byłby w stanie zainwestować przy takim zwrocie, jaki dostaje? No, ekwiwalent reklamowy jest naprawdę potężny, to co proponujemy. Mój zespół to bardzo rozbudowana struktura, biuro prasowe, PR i faktycznie to wszystko powoduje ten dział, ich ciężka praca, także moja, to wszystko składa się na to, że zwroty medialne tak zwane są potężne. I sukcesy, no bo jakbyś tam wąchał gdzieś zapach z rury konkurentów, no to nie byłoby tak, ale w końcu dojeżdżasz najczęściej na pierwszym miejscu. No nie. To jest kosztowny sport, ja sobie zdaję z tego sprawę, natomiast są możliwości, tylko musimy bardzo wcześnie wiedzieć, że coś się ewentualnie ma zmienić. A wtedy mamy szansę pozyskać nowych partnerów. Wiesz, gdzie szukać? Jest taka tabelka w Forbesie, raz do roku się ukazuje 10 najbogatszych osób na świecie. A ty myślisz, dlaczego tutaj przyszedłem? Przecież nas słuchają tacy. Chodzi o Tomkę. Pan Jeff może nas słucha na przykład. Ale jest na przykład taki Lorenzo Bertelli, który w WRC jeździ, który przecież odziedziczy cały majątek Prady. Tak, i który też powiedział, że to jest drogi sport, więc jeżeli on to mówi... To kiedyś mi się też tak wydawało. Powiem wam, że to takie proste, ktoś ma pieniądze i jeździ, bo w rajdach, tak? Bo traktuje to jako hobby, odstresowanie się, też jak pewnego rodzaju challenge. Ale powiem wam, że z kolei ci ludzie mają inny problem. Czas, a właściwie jego brak. Więc też nie mają łatwo. W życiu ważne jest, nie tylko w sporcie, ale żeby znaleźć odpowiedni balans. Balans. Kajto, jest oczywiście cel, który chcemy, żebyś zrealizował. Bardzo ci kibicujemy i miejmy nadzieję, że ci wszyscy, którzy nas słuchają, za chwilę zdecydują o tym, że pojedziesz w WRC 2. Ale plan B jest? Przyznam, że wszystko postawiłem na jedną kartę. Od 3-4 miesięcy zmierzało w stronę WRC 2 w oparciu o tą grupę partnerów, z którą współpracowałem w ubiegłym roku. A kiedy muszą zapaść decyzję, żeby coś się nie posypało gruntownie? Ta odpowiedź jest dosyć... myślę, że odpowiem w ten sposób. Dwa rajdy już pojechały, trzeci rajd jedzie za kilka dni, rusza za kilka dni. Termin zgłoszeń do czwartego upływa jutro, 5 marca. Mhm. Dobrze, to jeszcze podrążę ten plan B. Jeżeli powiedziano by ci i stanąłbyś przed takim wyborem, żeby jechać po raz kolejny Mistrzostwa Europy? Jest to opcja, jestem gotów, natomiast myślę, że kibice faktycznie oczekują czegoś więcej po nas. Tym bardziej, że ten tytuł Mistrza Europy trzykrotnie już zdobywaliśmy z rzędu w ostatnich latach. Na pewno jest to fajna przygoda. Polecam tą przygodę wszystkim kierowcom, którzy regularnie startują w Polsce. Zdaję sobie z tego sprawę, że też przeskok finansowy jest duży. Ale z tego co wiem, między innymi my z Jarkiem się do tego i z całym zespołem do tego dorzuciliśmy, tak, że te rajdy, rundy Mistrzostw Europy są bardzo popularne w Polsce i bardzo dużo kierowców właśnie może nie ucieka, ale właśnie tam kieruje swoją karierę. A kto zasiądzie po prawej stronie, na prawym fotelu? To w tej chwili mam, jak słyszycie, inne trudności, natomiast oczywiście casting. Mamy plan. Może zorganizujemy casting. Tak. A trudno. Tomek już jechał ze mną, wiesz, tak, trochę. Ledwo wyszedł z tego złego. Chciałem powiedzieć, że się sprawdził, ale to byłby po prostu tylko komplement. Ale na pewno to nie byłaby notki, prawda. Czytał ci tak całe wszystko, czy jak nic trzeba? Nie czytał właśnie nic. To były fajne przejazdy, ale. Kajetan, bardzo mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy Cię na odcinkach. Trudno się będzie odzwyczaić od mówienia o załodze Kajetanowicz Baran, no ale czas płynie, trzeba się przyzwyczaić do różnych innych wariantów. A ile frajdy było z Waszych występów, no to wszyscy wiemy przez te 9 lat i tego liczymy nam na kolejne. Tego nam nikt nie zabierze. Kajetanowicz, trzykrotny mistrz Europy w rajdach samochodowych, dziękujemy. I do usłyszenia, zobaczenia. Wkrótce. Dziękuję. Słuchaczy wszystkich gorąco pozdrawiam. Ja mam takie pytanie. Dzisiaj u Państwa jest koncert Komy na żywo, a jest szansa, żeby się załapać jeszcze na jakieś wejście? Z tego co wiemy, biletów już nie ma, ale widzę, że krążą tutaj już w okolicach studia muzycy, wśród nich Piotrek Rogucki, więc dla Państwa Koma. będzie się działo. Podoba ci się? Bardzo. Mówiliśmy przed chwilą, że polskie sprinterki w sztafecie 4x400 metrów zdobyły brązowy medal. Tutaj Athletic News tweetuje, że jest dyskwalifikacja reprezentacji Jamajki. W związku z tym jest szansa, że ten medal zostanie potwierdzony, ale medal srebrny, a kto wie, czy nie przyczepią się wcześniej jeszcze do Amerykanek. Niestety z walki o medale w skoku o tyczce odpadł Paweł Wojciechowski, nie zaliczył 5,70. My bardzo lubimy medale, podobnie jak nasi kibice. Wczoraj podczas Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym w Holandii, w Apeldoorn, Szymon Sajnok zdobył złoty medal w omnium, czyli w wieloboju, i to największy sukces w karierze 20-letniego zawodnika, z którym rozmawiał Włodzimierz Rezner. No i na początek były podziękowania. Chciałbym serdecznie podziękować na początku wszystkim, którzy napisali do mnie z gratulacjami, ze wszystkim, bo nie wiem, czy wszystkim zdołałem jeszcze na razie odpisać, bo naprawdę mnóstwo dostałem tych wiadomości, ale nie bójcie się, staram się na bieżąco teraz sprawdzać skrzynkę i odpisywać, więc dziękuję wam wszystkim za to, że wierzyliście we mnie i że dałem wam tyle radości. Pierwsze oczywiście gratulacje były z Kaszub, prawda? Tak, zadzwonił do mnie mój prezes Wiesław Hirsch, później znajomi, bliscy, rodzina. Tam się urodziłeś przecież. Zawsze będę wspominać mile te okolice, z chęcią tam wracam za każdym razem. Wiele sportów uprawiałem na początku, ale tak naprawdę koledzy mnie zaciągnęli do kolarstwa z bloku. Razem zaczynaliśmy, razem chodziliśmy z kolegami na właśnie treningi pierwsze do Franciszka i Lisińskiego, mojego pierwszego trenera świętej pamięci. No i tak jakoś się zaczęło. Oni już odpuścili sobie, a ja cały czas jeździłem na tym rowerze i sprawiało po prostu mi to przyjemność, przy tym miałem jakieś wyniki, więc trzymałem się tego. Wiadomo, na początku nie myślałem o jakiejś karierze wielkiej, tylko wszystko dla zabawy to robiłem, ale no z czasem chyba jak u każdego to wyszło, że zacząłem poważnie o tym myśleć. Jest coś magicznego w tym wszystkim. Ja pewnie w każdym sporcie, ale kolarstwo jest wyjątkowe. A co teraz po tym sukcesie? Teraz wracam do domu. Muszę chwilę odetchnąć, chwilę odpocząć i wracam na szosę. I 11 już mam pierwszy klasyk w Belgii ze swoją ekipą CEC. Dalej się zaczyna kolejny etap życia w sportowej karierze i mam nadzieję, że tak samo będę dobry na szosie, jak i na torze, że uda mi się wygrać jakiś fajny wyścig, bo szosą wiąże swoją przyszłość. No mam nadzieję, że dopiszę mi szczęście trochę na tej szosie, bo też w zeszłym roku nie miałem tyle szczęścia. Mam nadzieję, że będę miał jakieś okazje, żeby się pokazać w końcu. Oczywiście tam w głowie gdzieś się kręci olimpiada. No myślę o niej cały czas, ale tak bez jakiejś napinki teraz. Bo w zeszłym roku właśnie na Hongkongu, jak byłem, to narzuciłem straszną presję. To chyba nie było dobre podejście dla mnie. A w tym roku tak na luzie mogę zrobić, nic nie muszę w sumie. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nic się nie stanie. Jestem wciąż młody, więc są jeszcze inne okazje i tak podchodziłem do każdego startu i się udało. No i dobre informacje, te, o których wspominaliśmy już. Dyskwalifikacja reprezentacji Jamajki, czyli Polki mają srebro w sztafecie 4x400, wcześniej srebro Marcina Lewandowskiego na 1500 metrów. Także wygląda to naprawdę okazale, myśląc też choćby o złotym medalu wczoraj Adama Kszczota. To tyle, jeżeli chodzi o Birmingham. Na razie na chwilę przenosimy się na Łazienkowską, bo tam za kilka minut rozpocznie się najciekawiej zapowiadający się pojedynek tej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Legia grać będzie z Lechem, a te spotkania zawsze wywołują emocje. Na stadionie jest Jan Kałucki. Halo Janku, jaka atmosfera? Co się dzieje? Czy już czuć, że będą grali? No w tej chwili kibice odśpiewują Seno Warszawy, czyli taki nieformalny hymn Legii. No stare futbolowe porzekadło mówi, że piłkarskie szlagiery chodzą stadami. Wprawdzie trwa jeszcze mecz FC Barcelony z Atletico czy Manchesteru City z Chelsea, ale my skupiamy się rzeczywiście na meczu Legii z Lechem. Wszyscy na stadionie mają nadzieję, że na murawie będzie równie gorąco, co w kubkach, jakie fani mają w dłoniach, bo może nie ma siarczystego mrozu, to i tak gorąca herbata jest tutaj czymś obowiązkowym. Na początek pozwólcie, że zapytam was o jedną rzecz. Czy wiecie, kiedy ostatnio Lech wygrał na wyjeździe? Dawno. No to można rzeczywiście zapomnieć. To było 20 sierpnia. Ekipa z Poznania kompletnie sobie nie radzi na obcych terenach. Dlatego wydaje się, że dzisiejszym faworytem jest Legia. Z drugiej strony w kuluarach mówi się, że Lech nie tylko gra o 3 punkty i prestiż, ale też o posadę Nenada Bielicy. Rzućmy jeszcze okiem na składy, bo są niespodzianki. W obronie Legii zagra Iñaki Astis, a w ataku zabraknie Jarosława Niezgody. Piłkarze już są w...